Umělci jako Picasso, Matisse a Hemingway byli rebeli umělecké scény počátku 20. století. You paint what you know is there, not what you can see. V době, kdy vznikal předobraz naší budoucnosti, kdy se v laboratoři inovací a experimentů formovala moderna, se všichni sjížděli do jednoho velkolepého osvíceného města. Paříž. Příběh hlavního města. V úterý v 19 hodin na Viasat History.